यह नहीं समझते सब योद्धा जो यहाँ युद्ध में आए हैं। पैदा हो कर बार बार फिर बारंबार बिलाए हैं। होते ही जीर्ण बदल देता जीवात्मा देह रूप घर है। जब तक जग है तब तलक अटल यह जन्म मरण का चक्कर है। आकाश धरण जल अग्नि पवन पांचों ही तत्व कहते हैं। यह तत्व परस्पर ही मिलकर प्राणी की देह बनाते हैं। मन बुद्धि आदि कुछ सूक्ष्म तत्व इन तत्वों में आ जाते हैं। तो दस इंद्रिय वाले तन में हम कृष्ण अर्जुन कहलाते हैं। वास्तव में नाम रूप भी तो है बना हुआ यह धरा हुआ। अपना आपा हम भूल गए ऐसा यह पट है पड़ा हुआ। इस पांच तत्व की देह बीच चैतन्य पुरुष ही रहता है। वह पुरुष अंश ईश्वर का है सिद्धांत शास्त्र यह कहता है। जड़ काया पांच तत्व की तो बन जाती है मिट जाती है। इसमें चैतन्य वस्तु जो है वह अमर अमित कहलाती है। दस इंद्रिय वाले तन का जब संबंध विषय से होता है तो सुख दुखों का अनुभव कर प्राणी हंसता और रोता है। सर्दे गर्मी आनंद शोक आ जाते हैं फिर जाते हैं। जो इन सब को सह लेते हैं ज्ञानी वे ही कहलाते हैं। चेतन जो तन में रहता है वही आत्मा कहलाता है। उस आत्मा का परमात्मा से पूरा या पक्का नाता है। परमात्मा जैसे अजर अमर आनंद कंद सुख राशि है। वह आत्मा भी बस उसी भांति सच्चिदानंद अविनाशी है। अविनाशी होने से उसका उद्भव या नाश नहीं होता। काया विनष्ट हो जाती है आत्मा का नाश नहीं होता। जड़ काया मध्य इंद्रियों का जितना भी दुख सुख रहता है उस सुख दुख को भ्रम से आत्मा अपना ही दुख सुख कहता है। यदि यह भ्रम भूल दूर कर दे तो आत्मा फिर परमेश्वर है। जगदीश्वर है अखिलेश्वर है भुवनेश्वर है भूतेश्वर है। अब सोचो क्षण मात्र तुम अर्जुन रह कर मौन। कौन किसे है मारता मरता भी है कौन। आत्मा रूपी तन के कपड़े नाना शरीर कहलाते हैं। जब जीर्ण हुए तो छूट गए फिर नए और बन जाते हैं। पर आत्मा वह है अमर तत्व जो किसी समय मरता न कभी। ज्वाला न जला सकती उसको शस्त्रों से भी कटता न कभी। इसलिए आत्म पद में दृढ़ हो तुम युद्ध करो तो ताप नहीं। संबुद्धि प्राप्त कर लोगे तो फिर पुण्य नहीं फिर पाप नहीं। मैंने जितने इस समय तुमसे कहे विचार अर्जुन है वे युक्तियाँ पंचांग शास्त्र अनुसार। अब वह उपाय बतलाता हूँ जिससे विषाद मिट जाता है। चाहे जो कर्म मनुष्य करे फल उसे नहीं लग पाता है। कहना यह है इस दुनिया में जो चीज कर्म कहलाती है वह चीज अगर सच पूछो तो बिल्कुल जड़ मानी जाती है। अब उसके करने से प्राणी जो भला बुरा फल पाता है वह सिर्फ बुद्धि ही के कारण शुभ और अशुभ बन जाता है। यदि भले बुद्धि से किए जाए तो कर्म भले फल देते हैं, यदि बुरी बुद्धि से किए जाए तो वही बुरे फल देते हैं। पर भली बुरी कुछ ना हो बुद्धि तो मन समान ही रहता है। ऐसे में कर्म करे जो हम उसका फल हमें न लगता है। सारांश यही है कहने का सब भांति बुद्धि साधी जाए। संबुद्धि विशुद्ध बुद्धि हो तो फल भोगों की व्याधि जाए। बुद्धि साधना ही सके ऐसा सुघर उपाय करे और उस कर्म के फल से भी छूट जाए। जो चीज बुद्धि के लिए सदा बहकाती है फुसलाती है वह चीज वासना है मन की या इच्छा भी कहलाती है। इच्छा पहले सुख पाने की लालच उत्पन्न करवाती है तो बुद्धि उसी सुख के निमित्त कुछ ना कुछ कर्म करवाती है। इच्छा मनुष्य से कहती है वह काम करो जो द्रव्य मिले। सम्मति देती है बुद्धि तभी हाँ यज्ञ करो तो द्रव्य मिले। इच्छा मनुष्य से कहती है वह यत्न करो जो पुत्र मिले। सम्मति देती है बुद्धि तुरंत हाँ यज्ञ करो तो पुत्र मिले। इच्छा मनुष्य से कहती है वह कार्य करो जो स्वर्ग मिले। तत्काल बुद्धि सम्मति देती बस यज्ञ करो तो स्वर्ग मिले। यूं कभी द्रव्य या कभी पुत्र या कभी स्वर्ग की इच्छा है। इस भांति बुद्धि को अति विचलित इच्छाओं ने कर रखा है। इच्छाओं के वश होते ही जब विविध कर्म नर करते हैं तो इन्हीं कर्म फल भोग हेतु पैदा होते हैं मरते हैं। अर्जुन कह उठा प्रभो कैसा यह उपदेश। यज्ञों के अपमान का है जिसमें निर्देश। भाव देख कौन्तेय का फिर बोले भगवान। ठहरो समझो है नहीं यज्ञों का अपमान। मैं यह कहता हूँ जितने भी यज्ञों को मनुष्य रचाते हैं उन यज्ञों के फल की इच्छा पहले मन में ले आते हैं। फल की इच्छा रख कर मन में जो यज्ञ रचाया जाता है वह यज्ञ कर्म है मतलब का इसलिए निकृष्ट कहता है। कारण यह है इन यज्ञों से जो भी सुख प्राणी पाते हैं वे सारे सुख माया के हैं, होते हैं मिटते जाते हैं।